वही पुरानी नई कहानी, बचपन से जवानी, देखे थे पहले जवानी में सपने, देखोगी सपनों में अब तुम जवानी। बोलो तो बोलो ना बोलो जरा, होता है क्या प्यार बोलो। बोलो तो बोलो ना बोलो जरा, क्यों बेकरार बोलो। कभी कभी बैठे बैठे क्यों किसी की याद आ जाती है। हो रहा है अब मुझको जैसा, कुछ जरा सा तुमको भी वैसा। हो रहा है क्या? बोलो जरा, होता है क्या प्यार बोलो। बोलो तो बोलो ना बोलो जरा, क्यों हो बेकरार बोलो। किसी की नजर मेहरबान हो रही है, लो फिर से तमन्ना जवां हो रही है। बस में ना हो जो अपने, वो ही जवानी है। या फिर वो तेरे मेरे दिल की कहानी है। लगता है कोई अपना यूं ही किसी को, सबसे बड़ी तो इसकी यही निशानी है। दिल मेरा यूं अब चाहे जिसको, प्यार सा यूं मुझसे भी उसको। हो रहा है क्या? प्यार बोलो। बोलो तो बोलो ना बोलो जरा, क्यों हो बेकरार बोलो। ये रास्ता जरा सा नया है तमन्ना, जरा देख लेना कि रुकना कहाँ है और चलना कहाँ है, कहाँ लड़खड़ाना संभलना कहाँ है। इस रास्ते पर अब तो चलते ही जाना है, चाहे ये दुनिया कह दे मुझको दीवाना है। तुमसे शुरू हुई है, तुम पे ही अब खत्म। मेरी कहानी मेरा हर एक फसाना है। लग रहा है अब मुझको ऐसा, कुछ तुम्हें भी थोड़ा सा वैसा। लग रहा है क्या? हाँ कहो तमन्ना। बोलो तो बोलो ना बोलो जरा, खोने और पाने के बीच पल भर का फासला है। इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थाम लो उसका हाथ, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ प्यार के इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.